Вы на хвалях Радо Свабода, у праскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Кандыдат на прэзідэнта Таццяна Караткевіч сёння перадала ў цэнтральную выбарчую камісію скаргу на вынікі прэзідэнцкіх выбараў. Спадарня Караткевіч патрабуе ЦВК прызнаць вынікі выбараў несапраўднымі. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі заявіла, што прэзідэнцкія выбары ў Беларусі не могуць лічыцца справядлівым і дэмакратычным волевыяўленнем беларускага народу. Міністэрства энергетыкі заявіла пра павелічэнне тарыфаў на электраэнергію для насельніцтва. Пры гэтым рэальны сектар эканомікі такая мера не закранае. Міністр энергетыкі Владзімір Патупчык заявіў, што падвышэнне коштаў чакаецца і ў кароткатэрміновай, і ў сярэднетэрміновай перспектыве. Увага! Ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалёў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму. Вы на хвалях «Радыё Свабода». У чарговай перадачы Віталі Цыганкова серыі «Інтэрв'ю тыдня» лідар маладога фронту Зміцер Дашкевіч. Ён адказвае на пытанне, чаму прыйшоў 11 кастрычніка на Кастрычніцкую плошчу, што адбылося за гэтыя гады з маладым фронтам і чаму, на ягоную думку, апазіцыі варта ўдзельнічаць у наступных парламенцкіх выбарах. Давайте, можа, пачнем з самага галоўнага, з той падзеі, якая завершылася 11 кастрычніка, называюць ее прэзідэнцкай кампаніяй. Хочацца пагаварыць пра тыя настроі, якія пануюць не толькі ў грамадстве, а, можа быць, у вас асабіста. Разумееце, мне здаецца, гэта першыя выбары, калі стаўленне да іх такое, ну, я б сказаў, абыякавае, індыферэнтнае. Кожны раз пасля выбараў быў нейкі боль, адчай, а зараз, ну, намнога больш людзей, чым раней, ставіцца да гэтага альбо з іроніяй, альбо ніяк. Па-вашаму, як это можна ацаніць? Ацэніць это можна па-рознаму. Некаторыя кажуць, што гэта там дасягненне, што выбарчая кампанія завершылася, а болю ніякага няма. Ацэніць можна таксама негатыўна, значыць, не было там ніякіх мэтаў, ніхто ні да чаго не імкнуўся, таму што эмоцый у сувязі з выбарчай кампаніяй 15-го года яны адсутнічаюць як у многіх палітычных актывістаў, так і ў звычайных людзей, з якімі я, напрыклад, там сустракаюсь па працы. Давайте вернемся у день 11 кастрычніка, неделю, калі на Кастрычніцкай плошчы сабраліся людзі, нехай іх было не шмат, яны потым прайшліся да плошчы незалежнасці, і вы былі сярод гэтых людзей. Тады Радыё Свабода піло свой жывы тэлеэфір, і наш корэспондэнт Валер Каліновскі запісывал ваше слово тады. Скажыце, што для вас быў прыход на плошчу, напэўна, не з вялікай літары плошчу, а з маленькай, на Кастрычніцкую плошчу 11 кастрычніка? Што для вас то было сімвалічнае значэнне, ці вот не магу не прайсці? Ну, так, гэта пэўны маральны абавязак. То бок, ну, я, напрыклад, не магу для сябе ўявіць, як я вот сяджу там на канапе ці ў крэсле, чытаю «Свабоду», што там на плошчы. Ну, я адчуваю ў сабе пэўны маральны абавязак. Трэба прыйсці. Калі эта акцыя скончыцца там суткамі і там яшчэ чым-небудзь, ну, у любым выпадку трэба прыйсці, як бы не было сумна там і як бы не было бесперспектыўна. Тое, што эта плошча не была запланавана і, ну, фактычна, не адбывалася, то, што апазіцыйныя лідары загадзя казалі, што плошчы не будзе, па-вашаму, гэта была правільная стаўка? Ну, цяжка, я не магу так ацэньваць, правільна ці неправільна, тут, ну, кожны адказвае за сябе. У дачыненні да тых палітыкаў, якія балатаваліся на прэзідэнцкую пасаду, я лічу, гэта была пазіцыя неправільная і, больш за тое, пазіцыя несумленная. Таму што кандыдаты і палітычныя сілы заўсёды, калі заклікалі на плошчу, это ж не проста заклікалі прыйсці, пагуляць, там нешта адзначыць, а заклікалі з той мэтай, што толькі на плошчы Лукашэнка лічыць нашыя галасы. І толькі дзякуючы плошчы у нас дагэтуль там не Туркменія якая-небудзь па 90-95%. Ўсё ж такі Лукашэнка вымушаны лічыцца і вымушаны заяўляць, што ёсць нейкая меншасць, і дзякуючы гэтай меншасці, якая заўсёды пратэстуе, мы маем от пэўную там прастору свабоды, пра якую гаворыць Статкевіч. А калі кандыдаты кажуць, не трэба хадзіць на плошчу, ну, это значыць, яны загадзя апрыёры згаджаюцца з тымі там 2-3%, якія ім піша Лукашэнка. За то пункту гледжання, як вы ацэніце выбарчую кампанію Таццяны Караткевіч? Я адразу з самага пачатку ставілася негатыўна. Па-першае, я заўсёды не ўспрымаю вот эту рыторыку, якая накіравана на згодніцтва, на супрацу з рэжымам. 20 гадоў уже там розныя палітычныя сілы спрабавалі з ім супрацоўнічаць, яго перавыхоўваць, і все гэта сканчвалася паразаю, пшыкамі, ганьбаю. Тое ж самае скончылася зараз ганьбаю. Ну, людзі атрымалі тое, да чаго імкнуліся. Яны не пасароміліся выпрошваць у яго ў прамым эфіры там двухзначную лічбу, атрымалі адназначную лічбу, і нават у іх хапіла сумленне некаты яшчэ святкаваць там з бакаламі, да, ну это ўвогуле для мяне асабіста это не ўкладваецца ні ў якія рамкі. Як правільна сказаў адзін актывіст палітычны, калі гавары праўду раней вінавачыла там апазіцыю ў маральных перамогах пастаянных, ну то значыць яны святкавалі амаральную перамогу. З гэтага пункту гледжання вось у нас у эфіры Мікола Статкевіч казаў, што ўлада беларуская дагэтуль прызнае толькі як бы дзве формы, альбо перад імі на каленях, альбо проста, ну, такая шчырая барацьба, ну, сур'ёзная. Гэтыя выбары паказалі, ну, можна сказаць, справядлівасць гэтага тэзісу, што нейкай палавінчатасці, ну, не можа быць. Гэтыя выбары яшчэ раз засведчылі праўдзівасць гэтага тэзісу. Чарговы раз, то бок гэта ж ужо 3-й дзясяты год. Уже просто нават у нейкіх абставінах, ну, смешна ўжо не цікава пра гэта размаўляць, там жа 3-й дзясяты год, всё адно і тое ж. На хвалях Радыё Свабода ў перадачы з серыі інтэрв'ю тыдня вы слухаеце гутарку Віталія Цыганкова з лідарам Малдога фронту Зміцерам Дашкевічам. Якраз пра барацьбу давайце пагаворым. За дзень да выбараў 10 кастрычніка адбыўся з'езд Маладога фронту, і я сам не быў, но бачыў рэпартажы. На думку многіх, это было даволі такое, ну, можа быць, невесёлае відовішча, у тым сэнсе, што сабралося некалькі дзясяткаў чалавек, і была слава арганізацыя, якая калісьці налічвала некалькі тысяч чалавек, якая збірала масавыя акцыі толькі сваім сябрам, яна ўжо прайшла. Як вы, як лідар Маладога фронта, на гэта ўсё глядзіце? Ну, сябры, пункт першы. Всё спасцігаецца ў параўнанні. Напрыклад, Малады фронт, мы праводзілі дзве сесіі, калі казаць пра Малады фронт. На першай там каля 35 дэлегатаў, на другой каля 35 дэлегатаў. Розных людзей на двух сесіях там парадка недзе 65 чалавек. Ну і мы, ну вот так усведамляем. Гэта сёння патэнцыял арганізацыі. Там прыблізна 50-100 чалавек, якія там могуць сустракацца, нешта разам выпрацоўваць, разам рабіць. І я, в прынцыпе, мяркую, што 50 чалавек, якія ведаюць, што яны хочуць на сённяшні дзень, это рух, за якім будуць лічыцца все. Мы можам назіраць за вот этымі, напрыклад, перадвыбарчымі акцыямі лідараў беларускай апазіцыі. Калі мы бачылі там топавыя навіны на всіх сайтах, которые чытаюць сотні тысяч чалавек, і акцыя збірае 300-500 чалавек, гэта што? Гэта ёсць патэнцыял беларускага грамадства. І в гэтай сітуацыі, калі Малады фронт валодае патэнцыялам 50-100 чалавек, это што, кепска? Это нам пасыпаць галаву попелам? Я лічу, гэта на сённяшні дзень нармальны, аб'ектыўны вынік, арыентуючыся на які, трэба і працаваць далей. Ну, вось адзін з былых маладафронтаўцаў, Іван Шыла, недавно даў інтэрв'ю Белсату, дзе расказаў пра свае расчараванне ў апазіцыйнай дзейнасці, расказаў пра то, як у грамадстве не ўспрымаецца, ну, скажам, мянушка апазіцыянера, і пра тое, што сапраўды лепш, ну, займацца нейкім бізнесам, некай адукацыяй, некай працай, чым апазіцыйнай дзейнасці, якая не прыносіць ніякіх дывідэндаў ні маральных, ні матэрыяльных. Як вы, вось, скажам, адрэагавалі бы на гэтае расчараванне вашага сябра калегі? Асабіста я ніколі не ішоў там в апазіцыю, в Малады фронт за нейкімі дывідэндамі. Наадварот, я адразу далучыўшыся да дзейнасці Маладога фронта, разумеў, што эта дзейнасць звязана з пэўнымі праблемамі, можа быць. І ў рэшце рэшт гэтыя праблемы былі. Калі нехта там палюе за дывідэндамі, калі ласка, ну, гэта ж асабістая праблемы, асабістая стратэгія чалавека, паляваць за дывідэндамі. Ну, разумееце, якая сітуацыя? Сказаць, што всё кепска, там апазіцыя такая-сякая, ну, это шмат мазгоў не трэба. Всё кепска. Всё кепска, і для этого не трэба там факультэты паліталогіі сканчваць. Для нас трэба на іншае пытанне адказаць, што правільна. Рэшце рэшт, калі камусьці падабаецца, там не падабаецца, што правільна перад Божым абліччам, тут і цяпер рабіць. І гэта рабіць. Правільна размаўляць па-беларуску, выхоўваць сваіх дзяцей, размаўляй, выхоўвай. Правільна займацца нейкім бізнесам. Калі ласка, ідзі займайся в гэтым артыкуле, там шыла прыводзіце мяне асабіста, прыклад, і вечорку, да? Ну, вазьмі прыклад з Франака вечоркі, который, ну, займаецца таксама в нейкай ступені грамадска-палітычнай дзейнасці, распаўсюджвае там нацыянальныя сімвалы і гэтак далей. Ёсць мажлівасці займацца гэтай дзейнасцю, калі натуральна ты не ставіш дывідэнды перадусім. Гэта што правільна такім маральным жыццёвым аспекце. А што правільна ў палітычным сэнсе? Ведаеце, пасля гэтай выбарчай кампаніі неўзабаве пачнецца новая парламенцкая 16. У мяне такое ўражанне, што будзе дэжавю, мы зноў пачнем нашы, маецца на ўвазе ўсё незалежнае грамадства, пачне вечныя дыскусіі прымаць удзел у гэтых выбарах, аб'яўляць байкот ці не. З аднаго боку палітычныя партыі кажуць, што калі не ўдзельнічаць, то мы тады ніхто, мы не палітыкі, мы арганізаваныя. З іншага боку ёсць маральныя аспекты, плюс выбараў няма. І які ваш выбар, які ваш падыход? Я бы, ну, параіў размежоўваць усё ж такі выбарчыя кампаніі. Прэзідэнцкая кампанія, яна сапраўды нясе вельмі значны палітычны чыннік, там маштабу міждзяржаўнага. І в сітуацыі, калі апазіцыя не мае кандыдата, ці там не мае адзінага кандыдата, ці ўвогуле не мае кандыдата, канешне, гэтыя выбары трэба байкатаваць. Парламенцкія і мясцовыя выбары не несуць ніякай палітычнай нагрузкі. Напрыклад, я заўсёды актывіста Маладога фронта раю ісці і ўдзельнічаць у гэтых выбарах, для таго, каб яны мелі досвід там збору подпісаў, камунікацыі з насельніцтвам, бо заўтра адбудуцца перамены, а подпісы ўмеюць збіраць толькі БРСМаўцы. І гэта неправільна, і гэта пазбаўляе будучыні там новую палітычную эліту. І таму я, і, напрыклад, там парламенцкіх мясцовых выбарах буду актывістам Малога фронту рэкамендаваць удзельнічаць, далучацца і атрымоўваць гэты досвед. Калі зноў вернуцца да вось жыццёвай пазіцыі, што правільна, што неправільна, вы правільна сказалі, не трэба быць вялікім палітолагам, каб сказаць, што зараз усё кепска. Але не будзем зацыклівацца, чаму грамадства беларускае да гэтай кропкі прыйшло, але па-вашаму, у чым можа быць выхад з гэтай кропкі наверх, наперад? Да калі дапусціць, што зараз сапраўды нейкая ніжняя кропка палітычнай актыўнасці, грамадскай актыўнасці, жадання людзей за нешта змагацца, ну, здаецца, ніколі не было такое маленькае, то што штурхне людзей наверх? Цяжка казаць, што штурхне там ўвогуле ўсё грамадства, што павінна адбыцца, каб грамадства, ну, ажывілася, да, пачало там змагацца за свае правы, ці там эканамічныя, ці культурныя, ці палітычныя. Я думаю, нешта будзе адбывацца. Я сыходжу з таго меркавання, што Бог кіруе чалавечай гісторыяй, Бог кіруе народамі. І в гэтым плане, напрыклад, то, што адбываецца ў Украіне, это вельмі вялікае Божае дзеянне на нашай частцы от кантыненту еўрапейскага. І Беларусь в гэтай сітуацыі не можа быць па-за працэсам. Беларусь не можа быць па-за працэсам, калі Бог руйнуе рэшткі імперыі зла Савецкага Саюза і Расіі. І для мяне бесспрэчна, што Беларусь будзе в гэтым працэсе, што грамадска-палітычная актыўнасць яна ўздымецца. Для палітычных актывістаў галоўнае, ну, трымаць руку на пульсе, умоўна гаворачы, займаючыся там, ну, ставячы перад сабой дасягальныя мэты в першую чаргу і іх выконваючы. Бо чаму апазіцыя не мае аўтарытэта па маім асабістым перакананні? Таму што словы разыходзяцца з дзеяннямі. Чаму Статкевіч мае найбольшы маральны аўтарытэт, такія людзі, як Статкевіч, Сіверынец? Таму што гэтыя людзі, у которых словы максімальна набліжаныя з дзеяннямі, максімальна адпавядаюць дзеянням. І гэта прыклад, я мяркую, для ўсёй апазіцыі. На хвалях Радыё Свабоды ў серыі інтэрв'ю тыдня прагучала гутарка Віталі Цыганкова з лідарам Маладога фронту Зміцерам Дашкевічам. Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 6.30 раніцы на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў. І ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кГц. Ад 18 да 21 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9645 і 15410 кГц, хвалі 31 і 19 метраў. Вось жа заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 18 вечара да 21 гадзіне лавіце свабоду на кароткіх хвалях 31 і 19 метраў. Ад 6 да 6.30 раніцы і ад 22 да поўначы свабода гучыць на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кілагерцаў, 216 метраў. Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў. Адрас у Менску 22005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі Вінаградска 159А, Прага 10, 102.0 Чэшская Рэспубліка.